Ostegun santutik Pasko astelena bitartean Hondarribiak milaka bisitari jasoko ditu. Iaz esaterako nekazaletxe eta hotelen okupazioa 100% izan zen. Maria Serrano Hondarribiko udaleko turismo eta merkataritza ordezkariak esplikatu digu azken urteetako datuen arabera, 10 bisitarietatik 7 Espainiako estatutik etorritakoak direla. Kago beti gure publiko preferentea esan dezakegu, bai Madridetik eta bai Kataluniatik, eta urte ikusten dugu joera hori betetzen dela eta hementxe ditugu ja dagoeneko duela egun batu. Nik uste aurten ez dela aukerarik izango datu hauek hobetzeko. Egia esan azkenek urtetan gora goruntuaz eta egongo da momentu bat pixka bat estabilizatu ingo dela egoera egonkortze hortan nik uste ezin dela beti gora jun, eta urten hori dena gora begira ari geraz, ikusten ari gira prebizioa oso txarra dela, eta hemen egia da asko funtzionatzen degula guraldi onarekin. Gehien bat ostiral santuan, asteburuan, bertan inguruko familiak eta ikusten baute guraldi ona dela bilduko dian Hondarribira, bestela zaila izango da. Aurten eguraldiak lagunduko ez badu, oso aro kaskarra emana baitute datozen egunetarako, zaila izango da 100%-era betetzea. Baina Irun eta Hondarribiko hoteletan nekazaletxeetan galdetuta ez dirudi oso urrun ibiliko direnik. Hoteletan Hondarribiko aldezarrean dauden Palazete eta Txoko gozoan galdetu dugu. Oraintxe bertan, 75 edo, genun 85 edo, baina orain azken momentuan jetxi da. Hondarribia ez ni bakarrik, Hondarribiko estatu guztiak, gotaile guztiak, normalian, uneko eguna betetzen dugu. Lau egunak, behintzat bai, ostegunetik bendera, horrendik ezakat uneko eguna, baina gutxi falta zait. Nekazal turismoen eskaintza bestalde urtetik urtera garatzen duen sektorea da. Beste bisitari mota bat erakartzen duelarik. Lourdes Amundarain, Artizarra eta Maria Bereau postigo nekazale etxeetako ordezkariekin hitz egin dugu. Bai, nik gainera aste osoa, aurreko egun hauek ere bai. Madrilen eta oporra dituzte aurreko ostiraletik eta daukate oraintxe bertan betetan datorren astelen arte. Gaurtik nago lau gelakin. Eta, gero ostegunetik aurrera beteta dago. Itzordu nagusien artean ostiral hontako Hondarribiko prozesioa izango da. Elizkizuna parroki elizan arratsaldeko 5:00 abiatzen da. Bukatu ondoren elizaren ateak irekita Kristoren irudia Hondarribiko alde zaharreko kaleetan zehar prozesioan eramaten dute.